Γεια σου, Αποστόλη, Δημήτρης. Γεια σου, Δημήτρη, Αποστόλης. Το κατάλαβα. Από τι? Μια παρθενιά σήμερα, είμαι 20 χρονών. Πήρα να πω ότι σαν σήμερα πριν 7 χρόνια διαμορφώθηκε η άποψη μιας γενιάς. Διαμορφώθηκε οι αγώνες μας, τα πάντα μας, το ποιοι είμαστε και τι υποστηρίζουμε. Αυτό ήθελα να πω και ντρέπομαι πραγματικά που σήμερα από το πρωί βλέπουμε όλα τα άλλα εκτός από αυτό που θα έπρεπε να βλέπουμε στην τηλεόραση. Μην εκκλείσεσαι, στην τηλεόραση δεν δεις αυτά που θες να δεις. Μην ξεχνάμε ότι το σύνθημα λέει ότι Μπάτς TV, Χρυσή Αυγή, όλα τα καθάρματα δουλεύουν μαζί. Καλημέρα, Αποστόλη. Καλημέρα. Πολύ ωραία. Συμφωνώ με το Θήμιο τις περισσότερες φορές και αναφέρεται στο θέμα της βίας, βέβαια. Καλή είσαι και εσύ, μπράβο. Για πες. Ναι, καλή είμαι. Τι να κάνω, με κάνατε εσείς, δεν είμαι καλή. Λοιπόν, αναφέρει το θέμα της βίας και του φασισμού με αφορμή τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Λίγο, ρε παιδάκι μου, λίγο να τσιμπήσει και το θέμα αίτιων και αιτιατών, όπως λέει η επιστήμη της φιλοσοφίας και της ψυχολογίας, ότι και αυτά τα φασιστάκια κάποιος τα ανέθρεψε σε κάποιο σπίτι. Α, δεν τα έχουμε πει. Καλώς όρισες, μπράβο, άντε καλώς ήρθες, χάρηκα που σε είδα. Έλα ρε Αποστολή, κάθε χρόνο είστε η μόνη εκπομπή που λέω τη συνέχεια το συγχωρεμένο το Φίσα, το καλό παιδί που έφυγε. Αλλά εγώ εμένα απορρίσω ρε Αποστολή, ύστερα από 7 χρόνια. Γιατί δεν είπε και η προηγούμενη εκπομπή, δεν είπε ο Μπογδάνος, δεν έβγαλε το ρουπακιά. Ο ελληνικός λαός ο περισσότερος κάθε μέρα θυμόμαστε το Φίσα. Κάθε μέρα. Εγώ το μόνο που έχω παράπονο και λέω, ποιος κερατάς είναι αυτός που καθυστερεί τη δίκη και δεν τους έχει βάλει ακόμα μέσα. Μην αγχώνεσαι, άστα. Έπρεπε να εξεταστούν όλα πολλά πράγματα. Το ψάχνεις. 7 Οκτώβρη βγαίνει η απόφαση. Ούτε και επί Τσίπρα κάνανε τίποτα. Δεν έχει να κάνει. Άστο σου λέω. Έπρεπε να ελεγχθούν πολλά. Άστο. Τι είναι αυτός ο Θήμιος πάλι, μας συγκίνησε, μας έκανε να κλαίμε. Καλή μου. Λοιπόν, εσύ, ο Γεωργιάδης, το Τσίπρα δεν τον έλεγε Κολοτούμπα ή έκανα λάθος εγώ τον άκουγα λάθος. Αλλάξανε λίγο τα πράγματα, άλλος πολιτικός χρόνος, τι τα ψάχνεις τώρα κι εσύ, άιχε σου. Μα είναι δυνατόν τώρα να λέει ότι όταν είναι σαν υπουργός θα λέει η Βόρεια Μακεδονία και σαν πολίτης, το ίδιο ψάχνω δεν είναι, τι λέει ο άνθρωπος. Μην το ψάχνεις, δεν έχει σημασία. Γεια, τι κάνεις? Γεια, καλά, εσύ? Καλά, sorry, λίγο βραχνιασμένη. Όπα, τι βραχνιασμένη, γιατί? Όπα, έχεις το κτικιό? Όχι, μωρέ. Στο διάλο από το χάμο. Αφού δεν ήρθα στις πίτσες, μπλε, δεν κόλλησα από εκεί. Ω, δεν είχαμε εμείς. Δεν είχατε εσείς και τι κτικιό edition ήταν αυτό τότε? Ενώ δεν είχε ο κόσμος κάτω, πάνω είχα εγώ το είχα πάνω μου. Α, εσύ το είχες. Εντάξει, αφού δεν ήρθα λοιπόν να σε δω, δεν σε πλησίασα από εκεί. Έχεις την ευκαιρία σου, αν θες να έρθεις κάπου βολικά, το Σάββατο στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλος, στον κήπο του Μήλου, έξω ανοιχτό. Αύριο. Το ερχόμενο. Καλημέρα, Αποστόλη. Γεια. Κάποιος αγαπάει, είμαι εγώ. Κάποιος σε ζητάει, είμαι εγώ. Κάποιος ξενυχτάει και σε περιμένει λεπτό προς λεπτό. Αυτό. Κάποιος φιλόσοφος είπε ότι άλλους λίγους καθηγητές ακόμα να έχουμε και τη βουλιάξαμε τη χώρα. Λοιπόν, δεν σταματάνε λίγο εκεί. Συνέχεια με την πανδημία είμαστε που είμαστε στο μαύρο μας το χάλι. Ναι, πάνε και πεθαίνουνε. Δεν πάνε, περιμένεις λίγο, ρε αγάπη μου. Ναι, βρε, τώρα σου ήρθε, τώρα που έχουμε δουλειές, ξεκινάει σεζόν. Έλα, πες το. Που έχει και λίγο κόσμο στις κηδείες. Πήγαινε, πέθανε μια καλή περίοδο. Αποστολή, ας πούν και τίποτα άλλο. Αυτό είναι το μήνυμά μου. Να πούν και τίποτα άλλο. Λένε και για τον Big Brother. Λοιπόν. Εκεί εξαντλείται όλο. Λοιπόν, και ευχαριστημένη να είσαι. Έλα, γεια. Αποστολή, εγώ ξέρω για 500.000 μάσκες, είναι σωστό? 500.000 μάσκες, 500.000 ευρώ. Όχι, όχι, περίμενε, 6 εκατομμύρια. Α, όχι, είναι λίγα, λέω, σωστό. Περίμενε, περίμενε. Είναι 500.000 μάσκες. Mm-hmm. Ωραία, 12 ευρώ η μία κάνει. Καλά είναι. 70 λεπτά κοστίζει. Τι είμαστε, δεν κατάλαβα, να φτιάχνουμε μεθ. Μάσκες. Μάσκες που θα τις φτιάχνουν φίλοι μας και θα κοστίζουν ένα σκασμό λεφτά. Άντε, να κοστίζει 1 ευρώ. 12 ευρώ η μία. Ναι, αλλά είναι μεγάλη. Άμα κρυώσει το παιδί, έχει να σκεπαστεί. Σωστά. Την πουλάει σαν φθηνή τιμή για κουβερλή, φαντάσου. Ναι. Έλα, γορίνα μου. Έλα, μανάρι. Να σου πω, ρε φίλε, κάνεις και τον Καζαμία. Τι να σου πω. Λοιπόν, άκου τώρα, είδα ένα περίεργο όνειρο. Όπα. Άκου να δεις, ήμουν λέει με μια παρέα, ήταν όλοι νεοδημοκράτες. Ξαφνικά ενώ δεν κάνω παρέα με πολύ ως προς αλήθεια, αλλά ήταν όλοι μαζί λοιπόν και τα λοιπά. Να παραγγείλουμε πίτσα, παίρνουν στην πίτσα φαν, τους λέει προσφορά για νεοδημοκράτες μακεδονική πίτσα. Μόνο για εσάς όμως. Ωραία, παιδάκι μου, πίτσες μπλε δηλαδή. Άκου, παραγγέλνω μακεδονική πίτσα, με κοροϊδεύαν κιόλα σε μένα, δεν θα φας, απλήρωσε κανονικά κτλ. Τι είχε η μακεδονική πίτσα μέσα? Και φέρνουν μια πίτσα και ήταν στο σχήμα της μούρης του Κούλη. Τι σχήμα είναι αυτό, με τι πατρόν το κάνανε, ναι, για πες. Είχαν κάνει διάφορα, είχαν διάφορα τυριά από εδώ και εκεί πασπαλισμένα. Mm-hmm. Και στη μέση, αντί για μακεδονικό λουκάνικο, είχαν ένα τεράστιο καβγί. Όπα. Ψήκεται στο ρε φίλε. Ψιλοκομμένο ή ολόκληρο. Ολόκληρο, κανονικά. Και με τα αρχίδια. Ήτανε μπλε. Τα αρχίδια μόνο. Αυτό είναι το περίεργο. Γι' αυτό είμαι μπροστά. Είναι πίτσες μπλε, αυτό είναι πίτσες μπλε. Εγώ δεν έφαγα πάντως. Τα λέω εγώ. Και όχι απλά τα λέω, θα τα πω και στη Βόρεια Ελλάδα, γιατί το Σάββατο ανεβαίνω Θεσσαλονίκη για παράσταση στο Μήλο. Το Σάββατο λοιπόν, όσοι είναι στη Θεσσαλονίκη, στο Μήλο. Να δούνε την πίτσα του Κυριάκου. Πριν έρθει και στη Θεσσαλονίκη καραντίνα. Πρώτο ο Αποστόλης και μετά η καραντίνα. Αποστολή. Ένα μωρή. Δεν θα το πιστέψεις. Καταρχάς, μιλάμε στον πληθυντικό, θα με επιχρώσουν. Είμαι κόρη οικοδόμου. Δεν θα το πιστέψεις. Έχω στα χέρια μου μια φωτογραφία του Prime Minister που είναι κούκλος. Τιγκόμενο θεέ μου. Καλέσθητος. Πάρα πολύ. Κορμί λαμπάδα, κοιλιακή. Ναι, το εθνικό μας ροκοβίζει. Είναι τόσο ωραίος. Αυτή με το ΖΑΕΦ που δεν την έβαλε στη σελίδα του, την έχω εγώ να το τη στείλω να το πεις. Ένα χαμπέρι. Και με το ΖΑΕΦ καλός ήταν, ναι. Δεν ήταν. Ναι. Ήταν υπέρλαμπρος. Υπέρλαμπρος και υπέρκομψος σύζυγος της υπέρκομψης. Ο Μητσοτάκης τον εξέσκησε το Ζάεφ. Πώς το λένε αυτό, το Ζάεφ. Ζάεφ, τον ξέσκησε. Καλέ, είδες τον βλέμμα που το κοίταξε, που ανέβασε λίγο το μάτι, το άνοιξε πιο πολύ, λίγο πιο γουρλό. Παιδί μου. Τα μισά να μου έκανε, τα μισά θα είχα κατεβάσει όλους τους Σκοπιανούς κάτω. Ρε εσύ, κράταγε τα κολομαγουλά του άνθρωπος. Άστα, τώρα είναι η σειρά του Ερντογάν. Τώρα θα ξεσκίσει. Άσε τον Ερντογάν, άστρον για τον αυτιά. Σε παρακαλώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που ακούω το όνειρο του πολεμιστή ανατριχιάζει όλο μου το είναι, φίλε. Να σου πω κάτι. Μπράβο, εσύ. Είμαι πολύ περήφανος για εσάς που δουλεύετε σε ένα τηλεοπτικό σταθμό που έχει και δυνατό σλόγγαν που τραβάει τα αυτή. Ε, κουσταρείς. Ναι, είναι λίγο ξεφτύλα όμως που δουλεύεις εκεί πέρα. Και επιπλέον, όσες φορές έχω πάρει τηλέφωνο. Είσαι ΣΥΡΙΖΑ, φίλε μου. Πού το κατάλαβες, ρε. Από τις αυταπάτες. Ποιες αυταπάτες, ρε. Ποιες αυταπάτες. Που λες ότι είναι ξεφτύλα στον έναν καπιταλιστή, αλλά δεν είναι στον άλλον. Α, ναι, ωραία δικαιολογία, ρε. Τη βρήκες τώρα την άκρη. Και φαντάζομαι προτιμάτε να μην υπάρχουμε. Ε? Ευχαριστούμε παρόλα αυτά. Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Να είσαι καλά. Γενικώς, άντε στα μπουντρούμια για του Κουρμουνδούρου πάλι. 060 πάει και το τηλεφώνημα, είναι λίγο πιο πολύ. Άντε σου γελό. Καλά και ο Ζάκο. Επίσης, για να ξέρει να μην συνοστήσει σε τζάμπα. Στην εκκλησία δεν κολλάει. Στα μέσα μαζικής μεταφοράς δεν κολλάει. Στο Ρουβά δεν κολλάει. Στη Θεοδωρίδου δεν κολλάει. Στο Σοκράτη Μάλαμα κολλάει. Στο Μάλαμα το ξέρω ότι κολλάει. Άσε που στο Μάλαμα το λιγότερο που έχει να κολλήσει εκεί μέσα είναι κορονοϊό. Άσε με τώρα εκεί πέρα με τους άπλητους. Τα ρούχα μου μυρίζουν φωτιά. Ούτε στο Μάριο Φραγκούλη κολλάει. Το ξέχασα αυτό, μεγάλος καλλιτέχνης. Πόσος να θυμηθείς. Ούτε στο Λιγνάδι κολλάει. Στο Λιγνάδι, όχι, γιατί ήταν. Στο Λιγνάδι έχεις να κολλήσεις γλίτσα και άλλα. Ναι, ήταν. Θα φύγεις με κάμια κολλημένη Ακρόπολη πάνω στη γλώσσα σου. Όχι, Παναγία, δεν το θέλουμε. Αυτό είπε δεν είναι. Καλημέρα, Αποστολής. Ο ίδιος. Λοιπόν, Στέφανος ονομάζομαι. Στέφανο. Απλά ήθελα να πω ένα γεια. Γεια. Τελευταία φορά που μιλήσαμε ήταν πριν από 7-8 χρόνια περίπου. Γιατί έτσι. Προτιμώ, βασικά δεν είμαι και πολύ της live επικοινωνίας. Απλά και την προηγούμενη φορά που σου είχα πει, που είχα επικοινωνήσει μαζί σου, είχα εκφράσει το θαυμασμό μου για το πόσο ετοιμόλογος είσαι. Ναι, και λίγα λες. Λοιπόν, το ίδιο θέλω απλά να σου πω και τώρα. Αυτό παρακολουθώ τις εκπομπές. Ήθελα απλά εδώ και τόσο καιρό να ξαναεπικοινωνήσω, να πω και πάλι ένα γεια. Γεια. Αυτά. Άντε, γεια. Ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια με τις εκπομπές. Γεια χαρά. Μπορεί να πει κάποιο στο μαλάκα το βρούτσι να σταματήσει να αραδιάζει αρλούμπες. Δεν γίνεται, είναι στη φύση του, δεν έχει να πει κάτι άλλο. Μάλιστα, ωραία. Τότε να σου πει κάποιο, δεν μιλάω για μένα, μιλάω εκ μέρου συνεργάτη δάσμου. Αυτή τη στιγμή, από το καλοκαίρι, από τέλο Ιουνίου, έχει καταθέσει χαρτιά για ταμείο ανεργία. Έχει ξαναπροσληφθεί εδώ και πάνω από 10 μέρες και η κατάσταση τη αίτησή τη είναι σε αναμονή. Ούτε έχουν ελεγχθεί χαρτιά, έτσι. Όχι να έχει πληρωθεί, δεν σου λέω να έχει πληρωθεί, ούτε καν. Δεν έχουν ελεγχθεί τα χαρτιά της αίτησης, δικαιολογητικά και τα σχετικά. Και είναι. Εντάξει, κυρία μου, πόσο θέλετε, ένα κράτος έχουμε. Ένα κράτος χειμώνα καλοκαίρι, τι να κάνουμε, έχουμε και άλλες δουλειές. Ναι, ένα κελυψό που έλεγε και ο παππούς μου. Ας το πει κάποιος του μαλάκα για να σταματήσει να λέει. Μιλάτε έτσι, οι άνθρωποι μας σώζουν. Έλα, γεια. Μας σώσαμε, άντε, γεια. Λοιπόν, η μέρα μνήμη σήμερα και είμαστε σε αναμονή της απόφασης για τους δολοφόνους του Παύλου Φίχτα. Η μέρα μνήμη σήμερα, όντως και όταν πήρες, αλλά και σήμερα, Δευτέρα 21 του μήνα, από τον άγριο ξυλοδαρμό που οδήγησε δολοφονία του Ζακ Κωστόπουλου στην Ομόνια. Είναι και αυτό για το οποίο, από ό,τι ξέρω, δεν έχει γίνει απολύτως τίποτα. Τι να γίνει, καλέ. Οι νοικοκυρέοι σπίτια τους, οι κυρπαντελίδες όλοι, κάτι εδέ του κόλου για τους μπάτσους που τη βγάλανε καθαρή, όλα καλά. Μια χαρά, μην ανησυχείς. Και οι μπάτσες συλλαμβάνουν πιτσιρικάδες που πάνε και σβήνουν σβάστηκες στη Θεσσαλονίκη. Σωστό, και μετατρέπουν σε κατηγορούμενους νεκρούς όπως την υπόθεση του Μάρκου. Στο Βόλο, ναι. Ανησυχώ και για την απόφαση αυτή για τους δολοφόνους του Παύλου Φίσα. Κάτι μου λέει ότι θα πέσουν στα μαλακά και μακάρι να διαψευστώ. Ας μην είμαστε απεσιόδοξοι. Σωστό. Σχετικά με τις μάσκες που ακόμη είναι ένα θέμα που συζητείται, λοιπόν, η μία από τις εταιρείες που έφτιαξε τις μάσκες εξέδωσε μια ανακοίνωση στην οποία λέει ότι πήγε στους υπεύθυνους δείγματα ραμμένα στις διαστάσεις που έδωσαν, τα είδαν, τα ενέκριναν και τους είπαν προχωρήστε την παραγωγή έτσι. Γιατί μας δουλεύουνε? Γιατί μπορούνε. Γιατί μπορούνε. Γιατί δίνουμε 35 άρια στο Big Brother. Σωστό. Άρα πολύ... ποια είναι η σφιγμομέτρηση? Αυτή. Βλέπουνε πόσο μαλάκες είναι για να δω. Ω μαλάκα 40% θα τους γαμίσω. 6 εκατομμύρια ευρώ. Και λίγα είναι. Μάσκες. Και για τους αρνητές της μάσκας θέλω να πω κάτι. Ναι, για πες, γιατί είναι κάποια θέματα που γενικώς δεν γίνεται να μην τα σχολιάσεις. Λοιπόν, κάπου μακριά από εδώ, κάπου στην Ινδονησία, τους αρνητές της μάσκας τους βάζουν και σκάβουν τους τάφους για να βάλουν τους νεκρούς από COVID. Δεν θα ήταν ένα ωραίο μέτρο? Λοιπόν, ξεκινάμε, γιατί δεν προλαβαίνουμε εδώ με αυτούς. Μόλις ανακοίνωσε ο Κουμουτσάκος τα μέτρα, τη Μόρια. Α, ωραία, τι, θα κάψει τελικά και τους πρόσφυγες? Καταρχάς, δεν τα ξέρεις καλά. Δεν τα ξέρουμε καλά. Για άλλη μια φορά, η προπαγάνδα των Τούρκων, μάλλον εκεί πέρα, δεν κάει και όλη η Μόρια μεγάλη. Πρόβλημα έχουν, λέει, μόνο οι 3.000. Και γι' αυτό, επειδή έχει ολόκληρο κλιμάκιο κατεβαίνει τώρα κάτω κτλ., οι 3.000 λέει έχουμε διάφορες λύσεις. Η πιο σοβαρή και προφανής λύση, λέει, είναι οι σκηνές. Δηλαδή, εγώ νόμιζα επαναπρόθεση. Φωτιά στη θάλασσα και καλοκολύμπι. Όχι, δεν επειδή είπε ο Κουμουτσάκος, γι' αυτό πήγε το μυαλό μου σε κάτι πολύ δημοκρατικό. Έχουν βγάλει από όλες τα κράτη της Ευρώπης και του εξωτερικού, το έχουν δεύτερο θέμα σίγουρα, ας πούμε, τη Μόρια. Δεν μπορεί να τους πετάξει τώρα. Στα ελληνικά μιμιέ έπαιξε ή σαν τις Μυκήνες κι αυτό? Α, δεν ξέρω, δεν κοιτάω κανένα τίποτα. Ελληνοφρένια, The Press Project, μέχρι εκεί είμαι. Δεν έχω καλά είναι. Ελληνικά μέσα. Λοιπόν, που λες 3.000 χιλιάδες, παιδιά, οπότε λύθηκε το θέμα, πάλι τα ίδια. Προχωράμε ευρωπαϊκά, δημοκρατικά και πάντα φιλελεύθερα. Γερά.